jeśli oddajesz temu miejscu więcej niż chyba możesz. Podnieś pięści i pochyl głowę. Za oknem świat, ty czekasz co o nim ci powie. Ja zawsze będę mówił i tracił zdrowie. Jeśli oddajesz temu miejscu więcej niż chyba możesz. Podnieś pięści i pochyl głowę. Za oknem świat, ty czekasz co o nim ci powie. Ja zawsze będę mówił i tracił zdrowie. To Katowice, ludzi widzę, sam ulicę i te życie tu. Cały brud i smród, który wciąga od wczoraj do dziś. Pokonałem tysiąc mil, milion chwil. Pisz o tym, jak ten świat wygląda, ziom. W okolicach spotka i ronda dom. Jestem stąd, pierwszy tron. Co moje, to moje. Mikrofony i usta to broń, słowa to naboje. A ty koń za tym, za czym ja już nie gonię. Mam ten pułap, od 8 lat się po miastach tułam. Grając rap dla kultury w kapturach, patrz. Od projektora co roku premiera hula. Robię swoje, a nie się kurwa za mora. Jeśli oddajesz temu miejscu więcej niż chyba możesz. Podnieś pięści i pochyl głowę. Za oknem świat, ty czekasz co o nim ci powie. Ja zawsze będę mówił i tracił zdrowie. Jeśli oddajesz temu miejscu więcej niż chyba możesz. Podnieś pięści i pochyl głowę. Za oknem świat, ty czekasz co o nim ci powie. Ja zawsze będę mówił i tracił zdrowie. Wiesz, ja nie mam biura, tylko wynajęte M2 rap biznes. On gdzieś tam z boku się rozkręca. Co kładziemy na półki, to wyciągamy z serca. Bez czuty zbędne liczby, tworzymy własny wszechświat. Tak od płyty do płyty, z planami na następne. Zawsze wierzyłem w to, że kiedyś będzie pięknie. Bo czuję się jak Bóg, kiedy w tle słychać lub. I gdy się rap odczują słup po kolejnym koncercie. Nie wierzyli, że oddam temu serce. Dziś znam swoich ludzi i mam moje miejsce. Ty pierdolisz blednie, syf robisz niepotrzebnie. Daj sobie rok, zobaczymy kto pęknie. Ja znowu puszczam beat i wychodzę na balkon. Chciałem być kimś, a nie kolejną kalką. Myśli dyktuję rytma, pomysły alko. Od życie rapem, czasem jest życie walką. Jeśli oddajesz temu miejscu więcej niż chyba możesz. Podnieś pięści i pochyl głowę. Za oknem świat, ty czekasz co o nim ci powie. Ja zawsze będę mówił i tracił zdrowie. Jeśli oddajesz temu miejscu więcej niż chyba możesz. Podnieś pięści i pochyl głowę. Za oknem świat, ty czekasz co o nim ci powie. Ja zawsze będę mówił i tracił zdrowie. Choć mam za sobą parę legendów, własną buduję z wiekiem. Jedno życie, lata 2, 3, 4 LP, ja jebie i znam ciebie. Nieważne co ode mnie do chuja. Ja gram co weekend bez świąt, już mnie nie wkurwiasz. Idę po swoje na raty, w czasie gdy reszta osiedla znów przebija wypłaty. Gram te klimaty, mam hordę swoją, zjął tematy. Ziom, puść głośny bit, kartki, parę piw i nic poza tym. Nie liczę zysku, przestałem nic i straty. To nie 9-7, to nie rap dla kumatych. To nie metafora, co track mi śpiewaj 100 lat. Sam ich słabostki wytkleję mnie raz po raz. Scena jest chora, a ty musisz się z niej leczyć. I nieważne co byś mówił, dzisiaj mi nie zaprzeczysz. Bo gdy łapię za miasto, rol nie może zasnąć. A gdy ty łapiesz za nie, temperatura w dół leci. Jeśli oddajesz temu miejscu więcej niż chyba możesz. Podnieś pięści i pochyl głowę. Za oknem świat, ty czekasz co o nim ci powie. Ja zawsze będę mówił i tracił zdrowie. Jeśli oddajesz temu miejscu więcej niż chyba możesz. Podnieś pięści i pochyl głowę. Za oknem świat, ty czekasz co o nim ci powie. Ja zawsze będę mówił i tracił zdrowie. Yeah.